rok minął, on prawie został sławny. Na swoim kwadracie, tam gdzie prawie zna go każdy. Reprezentant prawie całej prawdy. Jego ksywa to prawie synonim rap gwiazdy. On ma już prawie ukończony album, tylko paru set wersów jeszcze brak mu. Tematy tekstów już prawie obmyślił, bo o czym rymować to prawie wiedzą wszyscy. Ma ten przekaz i technikę i prawie tak jak to ma z rymy do bitu kładzie. Już prawie grał koncert, a przed nim trasa. Cieszy się, bo grupi skleją się na maksa. Odwiedzić ma prawie wszystkie miasta. Prawie wszyscy na koncercie mają klaskać. Nagrał numer, co prawie stał się hitem. A przecież prawie robi wielką różnicę. Prawie osiedlowy gangster w swoim prawie Mercedesie. Chciałby robić prawie interesy w rzeczywistym świecie. Prawie rozprowadzał prawie kopkę prawie ziomką. Prawie mnożył z tego forsy zasilając prawie konto. Prawie coś tam dealował z chłopakami z miasta. Tylko w towarzystwie jakoś nigdy nie mógł ich zastać. Zapasem prawie klamka dla prawie porachunków. To miał być jego bilet do dostania szacunku. Prawie go dostawał na prawie każdym kroku. No bo taki dealer zwykle ma respekt oraz spokój. Prawie zaczął to zajęcie, ale tylko prawie, bo mu ojciec wpieprzył furę, gdy w pokoju znalazł trawę. Chciałby być, kim nie jest i długo nie będzie. Chciałby prawie robić rzeczy z prawie czystym sercem. Prawie on nawija świetnie z bitem, jednak prawie robi wielką różnicę. Chciałby być, kim nie jest i długo nie będzie. Chciałby prawie robić rzeczy z prawie czystym sercem. Prawie reprezentuje ulicę, jednak prawie robi wielką różnicę. Takich jak on prawie nie można spotkać. Taki typ jak on to nierealna postać. Prawie to dzień w łóżku nie śpi sam. Laski pieszczą go do skutku tu i tam. Wieczorami uskutecznia wielkie prawie orgie. Fotki prawie kochanek nie mieszczą się na kompie. Gdybyś mógł policzyć jego wszystkie historie, prawie każdy facet mógłby popaść w kompleks. I gdyby miał zarabiać na tym jakieś pieniądze, w tym mieście mógłby zostać największym alfonsem. Prawie każdą woził prawie swoim autem, bo na prawie każdą miał chęć. Prawie przeleciał prawie najlepsze dupy. Prawie go kochały, on je prawie rzucił. Prawie playboy co non stop siedzi w chacie. Te wszystkie przygody zalicza na czacie. Na kolejny przypadek w tym momencie czas nastał. Za swym biurkiem siada wielki prawie wydawca. Na ten album planuje wielką prawie promocję. Zrobi prawie mailing i prawie promo koncert. Klip jest w prawie montażu, nie mówcie, że był tani. Już prawie za miesiąc powinien się pojawić. Już prawie rozliczył się z nagraniowym studiem. Lecz prawie sponsor wyłączoną ma komórkę. Prawie reklamy mają zalać wszystkie media. Te wielkie nakłady rynek ma po prostu wesprzeć. Będzie prawie sprzedaż na lewych papierach. Po pół roku ci powie, no wyszliśmy na zero. Chciałby być, kim nie jest i długo nie będzie. Chciałby prawie robić rzeczy z prawie czystym sercem. Prawie on jest playboya typem, jednak prawie robi wielką różnicę. Chciałby być, kim nie jest i długo nie będzie. Chciałby prawie robić rzeczy z prawie czystym sercem. Prawie chcę promować muzykę, jednak prawie robi wielką różnicę. Ten numer jest dla wszystkich, którzy myślą, że wystarczy być trochę, żeby być całkiem. Dokładnie, przecież prawie robi wielką różnicę. Dobrze wiesz, że tak, a na sound system to 100% prawdy. F do HP ziom, obcy Tomasz. Właśnie tak.